filmekben szereplő irreális, fikciós megoldások, helyzetek, ideologizált végkifejletek vajon átmozhatók-e a valóságban? A válasz nem valószínű, viszont melyekre vágynak az internetezők, esetleg mi magunk itt a stúdióban, vagy ti hallgatók. Gyula írta nekünk például, hogy örök élet, boldogság és egészség, ő ezeket hozná át, ha egy kell, legyen örök egészség, aha, örök egészség. Jó, hát az örök életről már kifejtettük egyszer, hogy a végétől ér valamennyit az élet, úgyhogy a végtelenség az elég érdekes. Azért, amikor... kétféle, azért itt kétféle jelenséget vizsgálunk. Az egyik az a fikció, a másik pedig a hazugság. Tehát az nem fikció, hogy a szórakozó helyen elhalkul a zene, amikor beszélgetünk, és felhangosodik, amikor táncolunk, hanem az hazugság. Ezzel szemben a lézerkard, vagy fénykard, a Star Wars-ban, az fikció, az nem hazugság. Várjál, Frey Tamás írja, hogy nem érti, amit mondasz, mondd el lassabban még egyszer. valaki azt írja, hogy ő a tablettákat szeretné a Limitless-ből, a Csúcshatás című filmből, amikor ez beveszed, és akkor nem tudom, 20 órán keresztül elképesztő okos vagy, tehát nagyon tudsz tanulni, nagyon pöröksz minden információhoz, amit valaha hallottál, láttál, hozzáférsz, és így feltalálóvá válsz, azt a színvonalt éred el. Aha, én ebben nem vagyok biztos, hogy ez jó ötlet. Ő itt magának akar valamit. A filmben általában nincs jó vége, bár a mellékhatásai miatt talán. Meg hát rádakaszkodnak, tehát ugyanúgy akarnak téged vizsgálni és használni a titkos szolgálatok a saját céljaikra, mint egy atomfegyver. Meg nem csak ez, hanem minden drognak megvan a másnapja. Megfigyeltétek, hogy amennyire jó az aznap, annyira rossz a másnap? Bármiről is van szó. De tényleg. És itt a csúcshatásban is ez történik, hogy hát igen, nagyon-nagyon-nagyon jó az aznap, de a másnap, tudod, a természet benyújtja a számára. Lát mindig mindenért. Hát ugye, a mérsékelt fogyasztásokért nem feltétlenül, mármint vannak bizonyos, tehát az a iszol egy 3 decis fröccsöt, vagy az egy pohár fehér bor, nem valaki nem tud ilyet inni, hogy egy pohár fehér bor, de hogy az még oké, és mondjuk nem úgy, hogy éjfélkor, vagy van ja, nem, azok dolgok, amit ha lefekvés előtt 2 órán belül fogyasztasz, akkor rosszul kelsz, de ha mit tudom én, este 7-kor ittad meg az egy pohár fehér bort, akkor másnap ilyen nyoma sincs, vagy világos, ha iszán elég víz. Világos, de az egy pohár fehér bor, az mekkora mámor? Na, annyi másnapja van? Csak már pont annyi lehet kapni a tudatmódosítástól, hanem kvázi az egy pohár fehér bor az felér, vagy párhuzamba hozható a mikrodózisolással. Az, hogy egy nagyon pici oldást, egy nagyon pici megfelelési kényszeroldást mondjuk az én esetemben, vagy tudod, hogy el tudod engedni magad este a feladataidból, aki mondjuk otthon végez munkát, most nem az alkoholizmus propagálom, csak elmondom, hogy van egy ilyen hatásom, én speciál, nem tudom, 3 hetente szoktam inni, de ettől még van rám hatása az alkoholnak, csak lemondok róla, de mert úgy vagyok vele, hogy nem szeretnék minden nap meginni egy pohár bort, de működik, amikor nem tudom, hogy a 12 dologból melyik legyen a következő, vagy ma tényleg 2 dolgot teljesítettem ma, amire akár büszke is lehetnék, de folyamatosan az van a fejemben, hogy melyik 10-hez nem nyúltam, akkor ez segít kipihenni magam, hogy egyszerűen hazaérjek az otthon végzett munkámból, tudod, hogy az íróasztalról átmegyek a kanapéra, annak legyen a fejemben is, lejátszódjon egy ilyen ceremóniája. Na és így erre az élményre mondok nemet azzal, hogy nem is tartok otthon bort. Azt a fénykardot írja valaki, hogy még ő azt szeretné. Még ehhez hozzászólhatok? Ah, persze. Mert lehet, hogy egyébként egy csomó más stratégia is van egyébként erre, hogy így letegye az ember a napot, de az jutott eszembe, hogy... Ja, kikapcsolod a telefonod mondjuk, igen, vagy elmész sétálni, és onnan újra hazajössz, akkor olyan, mintha hazajöttél volna, azt biztosan vagy mondom. Vagy hogy eldöntöd egyszerűen, De az respekt, ha valakinek megy. Nekem meg azért respekt, én azt tudom eldönteni, hogy nem kérek inni. Tehát valaki meg ezt nem tudja eldönteni. Azért ez az eldöntés, ez olyan dolog, hogy eldönteni könnyű, aztán megvalósítani, meg ténylegesen önmérsékelni magad a szenvedélyedben, az nem könnyű. Nekem az alkohollal kapcsolatban nincsen szenvedélyem, csak van rám hatása, ezért nekem az például könnyű. Uh-huh. De az, hogy ne zabáljam ki a hűtőt otthon, azt úgy oldom meg, hogy nincs benne kész étel, csak amiből főzni kell. Na tehát valaki azt szeretné, hogy valahogy maximalizálja a kognitív képességét, hogyha jól értem ezzel a dizájnnal. designer droggal. Nem, hogy a sajátját maximalizálja, hanem mindenki más maximumja fölé kerekedjen. Jó. Hát abban olyan képességeket okay. nyernek, ami nagyon kevés embernek a maximuma. Na de kérdés, hogyha okosabb lennél, akkor nem jönnél rá olyasmire, amire nem akarsz rájönni, nem tartaná el vissza ez lépésektől. Hogyha látnál egy csomó red flaget az éppen alakuló vállalkozásodban, vagy az éppen alakuló kapcsolatodban, és már látod a red flageket, abból a mintázatokat, abból meg így a jövőt, és azt mondod, hogy ebbe nem megyek bele, ebbe sem megyek bele, mert annyira okos vagy, hogy tökre látod ezt a sakjátszmát. Túlságosan kockázatkerülő az, aki igen, jövőben látok. Mert nem csak három lát, nem csak hármat látsz, hanem látsz tízet, és azt mondod, hogy na jó, ezt akkor inkább na, hagyjuk. Ez is érdekes, ha nem ilyen kognitív képességei vannak, ami ugye nem egy jövőbelátás, csak egy ügyes, hogy mondjam, egy részletekre való figyelés, meg a dolgok működésének a megértése. Nem, mondjuk, hogy nem ezt kapod, hanem azt, hogy látsz a jövőbe, van egy ilyen üveggömböd. És amikor hirtelen lesz egy ilyen átlag sutyónak üveggömbje a filmekben, akkor hogy tud úgy operálni a szálakkal, hogy ne katasztrófát okozzon? Szerintem ez egy nagy hazugság, hogy ha még lát is a jövőbe, nem tudná a cselekedeteit úgy végezni, hogy azok közül valamelyik ne okozzon egy olyan hullámot, ami másnak káros, vagy ami aztán körbeér és saját magára dönti az okokozatiságot. Igazából egyszerre kéne az üveggomb meg a csúcshatásból ez a kognitív tabletta, és akkor talán megy vele valamire. Nem, hát a kognitív drog az azért jó, mert én tudok olyan döntéseket hozni, amely döntéseket nem tudnék meghozni amúgy, mert nem vagyok az információnak, meg a kognitív képességeknek a birtokában ahhoz, hogy meghozzam azokat a döntéseket. Tehát tudom használni ezt a... És ezt aztán elmúlik a hatása, ezt a és drogot, nem kell elszenvednem a hatását. Ezt a drogot, igen, meg tudom hozni a döntéseimet bedrogozva ezzel a Hollywoodban kitalált szerrel, de másnapra azzá a suttyóvá válok, aki azelőtt voltam, és ez a döntő harmadnapra. Kérdés, hogy... Másnap ugye fetrengesz, igen, és harmadnaptól igen, vagy harmadnap, az a suttyó. Igen, és akkor ez a döntő kérdés, hogy elbírom-e majd viselni azt, hogy én egy szuperintellektus voltam, egy kimagasló, egy az emberiségből kimagasló szellem voltam, és most megint az vagyok, aki azelőtt, és hogy most majd így kell élnem eként, és nem kaphatom vissza azt a valakit, és újra akarom. Hát tudod, úgy volt, hogy én fogom használni. Azzal az állapotoddal annyira lesz megszégyenítő, vagy nehéz elviselni, amennyire szétinstagramoztad vele magad. Tehát ha van egy ilyen kapcsolatod, amit végigkurcolsz az egész médián, akkor a szakítás nehéz. Ha a tablettából nyert 24 órás kognitív képességeiddel, te azonnal bementél a tévébe előadni, hogy te vagy a világ legokosabb embere, akkor nehéz lesz másnap az utcára menni. De ha otthon gyorsan föltaláltál valamit, azt ott hagyod magadnak, és másnaptól használod, akkor nem lesz akkor a külső követelés, hogy téged úgy ismertünk meg, hogy olyan találóakat mondasz. Amennyire visszaéltél azzal az állapottal, annyira fogsz hívni. Igen, de elbírod-e majd viselni, hogy te kevesebb vagy annál, mint ami annak a drognak a hatása alatt lettél. Elbírod-e majd viselni, akár csak tök egyedül. Érted? Hiszen az akkor ott egy olyan referenciát képezett a te számodra, itt most kognitív képességekben, nem érzésben, nem élményben, de hogy a drogokra ezért kattannak rá az emberek, ezért lesznek függők, mert tudod, az elmélet az mindig úgy néz ki, hogy szombaton jól érzem magam, önfelett vagyok, jó nagyot bulizok, aztán majd hétfőtől jöhet a munka. És elég sokan meg is tudják csinálni, de elég sokan meg azt mondják hétfőn, hogy megint akarom. És nem azért, mert az emberek láttak engem nagy csoportokban, hogy én milyen jókedvű vagyok, és most majd én nem fogok tudni olyan jókedvűen jelen lenni, és ezzel majd csalódást okozok, és ez egy külső elvárás velem szemben, hanem én akarom azt az érzést, akarom azokat a kognitív képességeket, vissza akarom kapni, és tudod, ez egyszerűen csak egy belső drive, ami arra hajt, hogy hívjam föl a dílert, és vegyek megint. És ez történik a Bradley Cooper játsza talán ezt a főhőst ebben a filmben. Ez történik a főhőssel ebben a filmben is. Ez egy pszichológiai függőség gyakorlatilag. Tehát nem az van, hogy a másnaposság, vagy ez a lejövés, ez csak valami remegés, vagy ilyesmi, de nem lesz az, hogy utána, vagy lesz, hogy ő már nem tud élni. Hát teljesen kikészült. Teljesen két komponensű magát. Volt a filmben ez, hogy aki ezt egyszer bevette, annak már muszáj szednie, különben belehal, vagy valami mással keverem. Na mindegy, mert fikcióról van szó. Mindenkit egyébként máshoz valószínűleg függőségbe, hogy mi az, milyen viszony tápol azzal a képességgel, amit ideiglenesen megkapott ettől a gyógyszertől. Mert ha ez az ő méltóságát teszi lehetővé, vagy hozza vissza, vagy az emberekkel való együttműködési lehetőségét, vagy azt, vagy a visszacsatolást, elismerést, akkor fontosabb lesz neki. Tehát, hogyha ilyen alapvető pszichológiai igényekről beszélünk, akkor fennáll a függőség veszélye. Ha viszont valamiben, amivel már rendelkezik, csak egy picit megturbozza, de emiatt mások őt nem szégyenítik meg, nem vetik ki maguk közül, akkor az a jellemző nem fog függőség, pszichológiai függőséget meg okozni. Meg hogy te mit tartasz értéknek? Tehát, hogyha ugye itt mondjuk a kognitív képességekről van szó, amik másnapra elmúlnak, akkor te lehet, hogy már megint az a sutyó vagy, akinek a legfontosabb az, hogy Gucciba járjon, és abszolút nem érdekli, hogy ő milyen okos volt tegnap, mert már nem is olyan fontos. De miért sutyó mindenki? Nyilván úgy a leglátványosabb egy ilyen gyógyszer, hogyha sutyóként fogyasztjuk, mert én amúgy adom a sutyóságot, meg művelem is, de mindegy. A fénykardra visszatérve, hogy az milyen, hogy ez Redditen volt valaki, hogy felmerül, hogy a filmekből kihozhatsz bármilyen csodálatos dolgot, és te egy fegyvert választasz. Szerintem ez a fénykard, meg a sárkány, az inkább felsorolása volt annak, hogy mik vannak a filmekben, amik itt nincsenek. Tehát szerintem ők nem értették jól a feladatot. Hát de az probléma, ha nem érti jól a feladatot. Tehát hogy ne az ő lába elé pottyanjon ki egy lámpa egy dzsinnel, akitől majd kívánhat, aki rögtön sárkányt meg lézerkardot kér. Szépen világít a lézerkard, vannak ilyen játék lézerkardok, az jó pofa, és majdnem pont ugyanúgy világít, de nem lehet vele ketté vágni a villanyoszlopot. És ez a problémája a hallgatónak, neki olyan kéne, amivel villanyoszlopot ketté lehet, kicsit kutyát is, kicsit ember. Soha nem láttam még a egyetlen Star Wars-ban sem, hogy a fénykardot feltöltik. Hát egy töltőt is kérni kell. Nincs tehát ha viszont nem töltik. Napelemes. Ha viszont nem töltik, ha nem töltik, akkor az hogyan üzemel mindig? Mint a karóra, tudod, mozgásra. Szerintem inkább úgy, mint az e-papír, hogy a ki és bekapcsolásához van szükség energiára, amikor megváltozik a folyadékkristályok elrendezése, és utána passzívan megtartja azt az állapotot. Igen, de tudod, ha azzal te bármit szét tudsz vágni, és nem kell feltölteni soha, az ellentmond az energia megmaradás törvényének. Mi van akkor, ha egy nagyon túl kalibrált energiaforrása van? Tehát mondjuk, hogy ez a fiktív technológia, ez egy minifúziós erőművel van hajtva. Tudod, vagy fúziósral, vagy sehogy. Ezért az egy darab fénykard az 3000 év múlva fog lemerülni. Nekem volt egy karórám, ami a kézmozgással feltöltődött, hát biztos abban is van valami ilyen szerkezet. Lehet, hogy automata fénykard. Csak nem igen. Mutatják. Svájci. Hát mennyi mindent nem mutatnak. Na igen, de akkor viszont az van, ami a Rick és Mortyban, hogy elejted a fénykardot, és beleesik a föld középpontjába. Hiszen mindent szétvág, tehát nyilvánvalóan lefelé fog. Ja, hogy kinyitva ejted el. Igen, kinyitva elejted a fénykardot, és belezuhan a föld középpontjába, mert tudod, az mindent szétvág. Tehát... Kivéve a másik fénykardot. De akkor miért a középpontjában? Miért nem a másik végén esik ki? Akkor azért nem esik ki, mert a gravitáció miatt. A gravitáció a föld középpontja felé vonzza, föld középpontjából már nem esik kifelé. Okay. Hát mit gondolsz, miért világít a magma? Azok fénykardok, amik a Jedik értek a Földön, a dinoszauruszok előtt, ez tudomány, akkor mindegyiküke valamikor elejtette. Nagyon nehéz volt a Jediket kiképezni, azért is ilyen bushido botokkal próbálták, mert azt el lehet ejteni, mert különben, ha egy tanonc Jedi elejtett egy fénykardot, akkor ez nagyon kellemetlen volt. Ott Karácsony Gergely se tudta utána kijavítani a kátyút, ami keletkezett. Valaki azt írja, hogy kaja, ami semmiből ott terem az asztalon. Ezt egyébként sokan megélik, akik házvezetőnő sorba taszítják a feleségüket. Terű asztalkán. Közben meg a főzőműsorokat külön nézik az emberek. Tehát ennyire hiányzik nekik a filmekből az, hogy az étel ugyan mikor készült, hogy külön külön hozzánézik a főzést. De a történet szempontjából meg nem érdekes a főzés, ha csak nem éppen akkor ismerkednek, beszélkednek, amikor főznek, hanem az ő számukra az evés az érdekes. Ugye itt lehet visszakanyarodni arra, hogy a Robi itt kioktatott, és teljesen jogosan, hogy a friendzone-ból nem 90 perc alatt jönnek ki, hanem addig tart a film. Írta valaki más, hogy de szeretne elsajátítani egy képességet egy montázs ideje alatt. Ez ugye jó, erre viszont is vonatkozik a Robi megfigyelése, hogy a montázs az ilyenkor fölöl el mondjuk 2 hetet, de lehet, hogy 4 hónapot, kivéve a Matrixban, amikor némi gyors szemmozgás árán feltöltik az agyukba a helikoptervezetésnek, vagy a kungfunak a képességét. A hallgató valami ilyenre gondol, csak a montázs nevezi meg. Nyilván a montázs is egy ilyen összecsapott valami, hogy hát nem fontos, hogy, de ezt a részt akkor ő teljesítette. Megtöri ezt a drámai ívet, vagy a kitartást, vagy a tanulás nehézségét, de azért valószínűleg, mert nem az ebben a képességben való elmerülésről szól. De az nem összecsapva, van. Ott a film átmegy videóklipbe, és a videóklip cselekménye nagyon gyors vágásokkal, egy jó zenével elmeséli neked azt, hogy hogyan szerezte meg ezt a képességet. És ez egy másfajta élmény. És aztán visszatérünk a videóklip végén a narratív történet meséléshez, és folytatódik a cselekmény, már ezzel a képességgel felvértezve. Mi van akkor? Vannak olyan montázsok, amikor eltelik egy év. Tudod, forró nyár, lehulló levelek, valamilyen hóesés, aztán nyíló virág time. És már meg is van a kereskedő bolt vezető. Mi lenne, ha megnyomhatnál egy gombot, és így telne el egy év, és hogy véletlenül rájtenél arra a gombra valamit? Mondjuk na, az nem jó, tehát szerintem ez tök jó felvetés ez, hogy képességeket elsajátítani néhány másodperc alatt, az nagyon jó, de egy csomó dolog megvan, amihez meg hozzátartozik, hogy szenvedés, vagy a várakozás szenvedése árán kapod meg, és akkor jobban értékeled. Tehát azért ne ugráljunk itt időben, meg akár ne is, a teleportálás nagyon sokan írták. Van az Adam Sandlernek a távkapcsolós filmje, az pont erről szól, hogy ugyanúgy benyújtja a számlát a természet, ahogy mindenért. Mindig azt gondolod, hogy okosabb lehetsz, mint az evolúció. Megszerzem a képességeket 2 másodperc alatt, és megszerzi valóban a képességeket 2 másodperc alatt, de a természet benyújtja a számlát, és végül úgy is megszívja, mert annak megfelelően fog majd, hát, hogy is mondjam, a cselekmény folyamán az érzelmi viszonyulásaihoz is kapcsolódni. Tehát átugrom azokat a részeket, amik untatnak, és ilyen módon az egész életem nagyon hasznos lesz. Igen, valóban rendkívül hasznos lesz. De mi lesz a haszontalan részeivel az életednek, amiket átugráltál? Mondjuk az emberi kapcsolataiddal, amik nem olyan fontosak, mint mondjuk a munkád. Mondjuk mi lesz az személyes intimitással, amiket most te úgy kezeltél, mint egy átugrandó kínos kötelességet. Meg a gyógyulásokkal, amik során feldolgozol dolgokat, és levonsz következtetéseket. Úgyhogy nagyon szerintem nem jó ugrálni. De ilyen kicsit jelentőségű dolgokból meg tök jó lenne, hogy most akkor Debrecenből Sopronba ott lennék azonnal, az tök jó lenne. Vagy jó, jó éjszakai vonat, ami lehet aludni. Én az alvást tekintem időgépnek, hogy ha valamit nagyon várok, akkor örülök az estének, mert azt az időt, ami a reggelig tart, azt nem kell várakozással töltenem, azt alvással fogom. Mondjuk én úgy alszom, hogy így a viszintes bejeszkedem, és itt 2 Reddit kommentelőt összekötnék. Az egyik azt mondja, hogy ő az Elysium című sci-fiből kívánná a gépet, ami akármit meggyógyít a benne fekvőben, és azért itt esélyes, hogy nem csak magára gondol, hanem hozzátartozóira, távolabb állókra és bárkire, akinek erre szüksége van. Ez egy ilyen utilitárius megközelítésnek gondolom. Viszont ott van a párja, aki azt mondja, hogy 1 millió dollárt a számlámon, hogy ez meg tehát senki másnak nem kíván semmit, csak magának. Nyilván, ha mindenkinek lenne 1 millió dollárja, az 0 dollárt érne, vagy még annál is kevesebbet. De hogy ez mennyire egy bizonyos mérleg 2 serpenyője, hogy ez a mindenki számára hasznosat kívánok, egy ideális világot kívánok, és akkor lehet röhögni a világbékét kívánokon, de az legalább konkrétum, hogy ő világbékét kíván. Míg a másik például azt kívánja, a nem is tudom melyik filmből, amiben, itt van, Kornél írta, hogy volt egy rész valamelyik sci-fi antológiában, ahol megjelentek a földön kívüliek, de nem azért, hogy háborúzzanak, hanem fokozatosan megsemmisítették valamennyi ország tömegpusztító fegyverét, és így globális béke lett. Kétlem, hogy ez volna a megoldás. Úgy, hogy én utálom a fegyvereket, de ahogy az atombomba már hideg háborút okozott, azt hiszem, hogy a fegyverkezés valamilyen, nem a háború, a fegyverkezés valamilyen mértékben a békét okozza, hát, nem a leszerelés, és pont nem az első fegyver, az első fegyver volt az atombomba, ami a békét okozta, addig mindegyik fegyver háborút okozott, egyre véresebb háborúkat okozott, és végül eljutottunk az atombombáig, és az atombomba, és főleg azáltal, hogy az atombomba a nagyhatalmak mindegyikének a birtokába került, ezáltal létrehozott egy ilyen nukleáris patt helyzetet, és ebből aztán világbéke fakadt. Ez nagyon-nagyon szerencsés. Ez egy nagyon-nagyon szerencsés együttállás, ami az emberiséggel történt. Senki nem is várhatta komolyan, hogy jön majd egy fegyver, ami békét hoz. Azt gondoltam, Oszi, hogy a gyógyítógépet azzal fogod párba állítani, hogy valaki ezt kéri, szavazati jog azzal kapcsolatban, hogy megszülessek-e. Ez de jó gondolat egyébként, ez érdekes. Ez így demográfiai ragadna mindig van egy balanszot. Mindig van egy szavazati jogod, bár nem történté tesz, ha megölöd magad. Hát nem tudjuk, hogy nem volt-e, ugye nem tudjuk azért bizonyítani. Ja, nagyon szomorú vagyok, amikor... De várjál, ez azt jelenti, hogy párhuzamos valóságot lehet lehasítani a múltban azzal, hogy én itt a jelenben megnyomok egy gombot, és azáltal az a realitás... Az az idővonal, amiben én létesültem, az megsemmisül, és abban minden történés megszűnik kvázi elérvénytelenül, és abból a pillanatból, ahol én megszülettem, lehasad egy párhuzamos idővonal, ami már nélkülem van, és abban folytatódik az emberiség története. És elvileg az alternatívában élők erről mit sem tudnak, a korábbi valóságban élők pedig a szenvedés és ennek tudata nélkül szűnnek meg, ezért nem hiányt okozol, hanem egy alternatívát, csak aztán utána lehet ezen morfondírozni, tudod, ilyen sci-fi rajongó multiverzum elméletekkel, hogy de hát akkor egy másik valóságban ott lesznek azok, akik számára eltűntél egyik pillanatról a másikra, és hiányolni fognak. De ez az öngyilkosság, amiről beszélünk, vagy inkább az eltűnés, vagy angolosan egy életre távozás, a lemegyek gyufáért, az, ami ilyen. Valaki azt írja, és ez mókás, a tettek tényleg járjanak következménnyel a valóságban. A karmát is írják sokan, csak hogy ehhez kapcsolódik. Aha, az is érdekes. Én, nekem ugye... itt az volt az a benyomásom, hogy itt valaki nagyon sértett egy személyes üggyel kapcsolatban. Mindannyian és... elég sértettek vagyunk egy néhány személyes és élménnyel kapcsolatban. Én közügyekkel kapcsolatban is az vagyok. De jogos, legyenek következményei a dolgoknak. Akkor ide tartozik a pokol és a mennyország is. Igen, valaki követeli, hogy adjanak garanciát, hogy van mennyország, és hogy van pokol is. De hogy is. Van, tehát hogy ez van és nem lesz. Szerintem ez abszolút van, hogy ezt éljük, tehát hogy ezt saját esetleg... Hát tudod, ha ez a pokol, akkor hát, ez el lett cseszve. Akkor ez el lett cseszve. Azért... Én nem látom, hogy itt az érdemei alapján a jók a mennyben érzik magukat, a rosszak meg a pokolban, akik meg közte vannak, azok meg hát a purgatóriumban. Hanem inkább azt látom, hogy el van ez vegyesen keverve, de úgy nincs is mondhatnám, hogy cseszve. Léteznek a szélsőségek, tehát egy valakinek olyan az élete, mintha lángban égne a rossz értelemben, van, és van, valakinek olyan, mint a Kánoán. Csak nem függ össze azzal, hogy milyen minőségű ember az illető. Hát szó nincsen arról, hogy a jó emberek azok a mennyben érezhetik magukat, a rossz emberek meg a pokolban. Én nem hiszem, hogy ez itt ebben a realitásban megvalósult volna. Sőt, hát nagyon sok olyan példát látunk, hogy valaki lelkiismeretlen, és mennyi ilyen érzi magát. Nem meg nagyon sok olyat látunk, hogy valaki áldott jó lélek és szív. Hát ilyen is van. Jó szívű és szív. Mindegy, nyugodjatok meg, ez csak egy film. Köszönöm, hogy zavartam.